شورہ کے بیانات کے تاثرات آپ نے سنے. کون کون چاہتا ہے کہ آپ کے دیہات, آپ کے گاؤں, آپ کے محلے میں نگران شورا آ کر بیان کریں؟ کون کون چاہتا ہے کہ امیر اہل سنت کا بیان ہو بھائی ہمارے محلے میں, ہمارے گاؤں میں امیر اہل سنت کا بیان ہو؟ بہترین نہ لیں, میموری کارڈ لے لیں, میموری کارڈ لیں, رکھیں اس کو. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی الگ سے ڈیوائس بھی نہیں لینی پڑتی. موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں, موبائل کو پروجیکٹر سے کنیکٹ کریں, پروجیکٹ پہ نظر آ جائے گا. تو بٹھائیں اپنے دیہات والوں کو, بٹھائیں اپنے گاؤں والوں کو, بٹھائیں سارے گیدرنگ میں اسٹوڈینٹس کو, بٹھائیں اپنے کالج والوں کو, بٹھائیں اپنے یونیورسٹی والوں کو, اور دکھائیں امیر اہل سنت کا بیان, دکھائیں نگران شورا کا بیان. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے. اگر ہم واقعی ہیں, بہت کچھ ہے کہ بھائی یوں بھی ہے, یوں بھی, یوں بھی سب کرنا چاہتے ہیں, تو بھائی آئے نا, ہمت کرے نا, اپنے نام بھی دین کے خدمت گاروں میں لگائیں. امیر اہل سنت الحمدللہ رب العالمین, دعائیں ان اسلامی بھائیوں کے لیے. والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجیے میں نے اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہوئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف یا دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطار مسجد میں سامنے آ گیا, اب اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو نہیں کر سکتے, کھانا جائز نہیں ہے. یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے, کھانے کے لیے نہیں. ثواب کریں, نیت کریں, پھر کچھ ذکر و درود کر لیں, مثلاً 12 درود پڑھ لیں, اب چاہیں تو افطار کر سکیں گے, کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 28واں روزہ ہے. نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان کثیر متقفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں مجھے میری فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں مائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت سے یہ پوچھنا ہے, رمضان کے بعد بھی ہم مدنی ملے اور مدنی ملیہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ بڑے تو صرف عید کے روزے رکھتے ہیں, ہم بھی شش عید کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، شش عید کے روزے جو ہیں یہ شوال المکرم میں، رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے اس کا نام ہے شوال، شوال المکرم میں چھ روزے رکھے جاتے ہیں، اس کو شش عید کے روزے کہتے ہیں۔ یہ نفل ہیں، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر رکھنا بڑا ثواب ہے۔ اس کی فضیلتوں کا یعنی کہ نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو رمضان شریف کے پورے روزے رکھتا ہے اور شوال المکرم کے چھ روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، ایک۔ دوسرا یہ کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا۔ تو یوں اس کے فضائل ایسے ہیں کہ اس کو رکھ ہی لینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں، عوام میں بعض عوام میں یہ مشہور ہے کہ عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے میں جب چاہیں چھ روزے رکھ لیں۔ لگاتار کنٹینیو رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھ لیں، دو دن چھوڑ کر ایک دن رکھ لیں، چھ روزے پورے مہینے میں رکھ لیں تو انشاءاللہ فضائل حاصل ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی منیر مدنی منیا بھی اگر شش عید کے چھ روزے رکھ سکتے ہیں، طاقت ہے ان میں اور یہ رکھ لیتے ہیں، ماں باپ کا بھی تعاون رہتا ہے تو اچھا ہے، رکھنا چاہیے، ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کی نیکیاں مقبول ہیں، مدنی منیر اور مدنی منیوں کی جو نابالغ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں کئی طرح کے روزہ ہیں، اچھے بھی برے بھی، اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، مدینے ہم جاتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں آپ کے ساتھ دل مدینہ کی سعادت دے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں میں اپنے پیارے اولیاء پیدا فرمائے، جیسے امام اعظم غوث اعظم، داتا علی حجویری، حضور غریب نواز، پیارے مرشد مزارات پر حاضری کا طریقہ بتا دیجیے۔ ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا، حاضری دینا، تو یہ ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں دو رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور تین بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر جس کے مزار پر حاضری دینا چاہتا ہے اس کو پہنچائے، نثار ثواب کرے اس کو۔ اللہ تعالی اس قبر والے پر جس پر عیسیٰ علیہ ثواب کیا، اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا، اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ زیارت قبر میت کے مواجہے میں یعنی چہرے کے سامنے، قبر میں جس طرف چہرہ ہونا اس طرف کھڑے ہو کر، یعنی کہ جب چہرے کی طرف منہ کریں گے تو چہرہ ہوتا ہے قبلے کی طرف، تو قبلے کو پیٹھ کر کے چہرے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ پائتی کے طرف یعنی پاؤں کی جانب سے جائے کہ اس کی نگاہ سامنے ہو، سرانے سے نہ سر کی طرف جائے گا یا پیچھے جائے گا تو سر اٹھا کر یا مڑ کر میت کو دیکھنا پڑے گا۔ قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اس کے بعد جب انہیں قبرستان گئے ہیں تو اس طرح کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف انتم لنا سلف ونحن بالاسف. ترجمہ: اے قبر والو تم پر سلام ہو, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یا ایک مدنی پھول عرض کر دوں کہ بعض وقت وسوسہ آتا ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کو یا نہیں بول سکتے, تو دیکھو یہ حدیث شریف کی دعا ہے. قبرستان میں اور عام طور پر مسلمان بولتے ہی جائیں گے یا اہل القبور, اس میں یا اہل القبور ہے یعنی اے قبر والو, یا مانے اے, تو پتا چلا دنیا سے جو چلا گیا وہ اس کو اے کہہ کر یا کہہ کر پکار سکتے ہیں. اب یہ کہ جب عام قبر والوں کو پکار سکتے ہیں تو نبی اور ولی کو کیوں نہیں پکار سکتے, جب یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو یا غوث العظم کیوں نہیں کہہ سکتے, جب یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو یا خواجہ غریب نواز کیوں نہیں کہہ سکتے, جب یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو یا رسول اللہ کا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو شیطان کے وسوسوں کی طرف نہ جائیں, جو وسوسے ڈالے نا اسے بات بھی نہیں کرے اس ٹاپک پر, کہ ہم جو کرتے ہیں صحیح ہے الحمدللہ, عاشقان رسول علماء جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے, یا رسول اللہ کہنے والے علماء جو فرماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. بحث نہ کریں, بحث کریں گے تو شیطان مزید آپ کو وسوسے ڈال سکتا ہے, ہر ایک کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا. تو جب قبر والوں کو یا کہہ سکتے ہیں, اچھا پھر یہ کہ کتنے فاصلے سے کہیں, مدینہ شریف تو دور ہے بغداد بھی دور ہے, تو فاصلے کی کیا قید, تو یہ کون سی حدیث میں فاصلے کی قید ہے کہ قبرستان بھائی اتنی قبریں ہو تو یا کہہ سکتے ہیں اتنی ہو تو نہیں کہہ سکتے, یہ کہاں ہے؟ قبرستان تو بڑا ہوتا ہے, اور بعض قبرستان تو میلوں میل پھیلے ہوتے ہیں. یہ باب المدینہ کا قبرستان نواشا کتنے میل پر پھیلا ہوا ہے, تو وہاں مطلب یعنی کہ سلام جب کریں گے تو میلوں تک آپ کی آواز. پھر سچی بات یہ کہ اگر ظاہری اسباب دیکھیں نا تو ایک قبر میں بھی آواز نہیں جا سکتی, قبر میں منو مٹی ہوتی ہے, سیلیں ہوتی ہیں, بالکل فل ساؤنڈ پروف قبر ہوتی ہے, یقین نہ تو وہ بند ہو کر آزما لے میری بات غلط ہو تو, لیکن یقیناً کوئی بھی آزمانے کے لیے ہمت نہیں کرے گا, ایسی ساؤنڈ پروف ہوتی ہے قبر. تو ایک قبر کو بھی یا کہنا یا اہل القبر کہ وہ آواز پہنچنا, تو پھر یہ میلوں تک پہنچنا, تو یہ اللہ پہنچاتا ان تک آواز, تو اسی طرح جب ان تک عام قبر والوں پر پہنچاتا ہے تو جس میں گناہگار بھی ہیں نیکوکار بھی سب مکس ہیں, تو اپنے حبیب کو کیا نہیں پہنچائے گا, اپنے مقبول اولیاء کو آواز نہیں پہنچائے گا, کیا صحابہ کرام کو نہیں پہنچائے گا کہ یا غوث کہا تو وسوسہ آیا, یا اہل القبر کہا تو کوئی وسوسہ نہیں آیا. تو یہ شیطان کے سب چکر ہیں, ان چکروں میں آپ نہ پڑیں اور زور سے پکاریں یا رسول اللہ, یا غوث پاک, یا غوث پاک, یا غریب نواز, یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو, قبر کو بوسہ نہ دیں, نہ قبر پر ہاتھ لگائیں, جو ایسا کرے ان سے الجھے بھی نہیں, برا بھلا بھی نہ کہیں, بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں. قبر کو سجدہ تعظیمی حرام ہے, اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے. قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھی. ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کبھی بھی مسلمانوں کی وہاں قبریں نہ تھی. جو راستہ نیا بنایا جو راستہ نیا بنا ہو یعنی قبریں مٹا کر جو راستہ بنا ہو اس پر نہ چلے. رد المختار میں قبرستان میں قبریں پاٹ کر مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے. بلکہ نئے راستے کا صرف گمان یعنی شک ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے. کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے. ایسے فرش پر لیٹنا چلنا کھڑا ہونا تلاوت اور ذکر اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ سب حرام ہے. دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے. قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بد فالی ہے. ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند یعنی بیٹے سے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے. قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے یہ حدیث سے کے علاوہ ہے. قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت ہوتی ہے. ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 28 رمضان المبارک ہے اور 28 رمضان المبارک حضرت مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے. کیا آپ نے ان سے باقاعدہ کتابیں پڑھی ہیں؟ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ خلیل ملت بھی کہتے ہیں ان کو، خلیل العلماء کے لقب سے بھی ملقب ہیں. ان کے فتاوی بھی مدون کیے گئے، فتاوی خلیلیہ جو کئی جلدوں پر، فتاوی خلیلیہ تین جلدوں پر مشتمل ہیں. ہماری نماز، چادر اور چار دیواری، یہ چادر اور چار دیواری یہ سورہ نور کی اس میں تفسیر بیان کی گئی ہے. ہمارا اسلام اس میں سوالن جواباً اسلامی عقائد بیان کیے انہوں نے، بہترین کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. ہمارا اسلام اس کو سب پڑھیں. انگلش اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے، نئے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے. تو یہ ہر گھر میں ہو تاکہ آپ کو اپنے عقائد پتا چلے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. تو یہ سوالن جواباً انہوں نے بہت پیاری کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتب انہوں نے تصنیف فرمائی. پھر عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. انہوں نے اپنا مدرسہ بھی بنایا، احسن دار العلوم احسن البرکات، یہ لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد کے اندر ہے، حیدرآباد پکا قلعہ کے پاس زمزم نگر، یہ بڑے اچھے اور مطلب اچھے عالم تھے، میں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، کبھی مراسلت بھی میری ہوئی خط و کتابت اکا دکا، تو البتہ میں نے ان سے کوئی کتابیں وغیرہ نہیں پڑھی، میری ان سے ملاقات یعنی مجھے ان کی زیارت کا صرف دو بار شرف حاصل ہوا ہے، یہ مجھے یاد پڑتا ہے، ایک بار تو میں جن دنوں نور مسجد میں امامت کرتا تھا پھر کہیں آئے ہوں تو زہر کی نماز انہوں نے نور مسجد میں ادا فرمائی ہوگی، نماز کے بعد یہ خود ہی مجھ سے انہوں نے ملاقات فرمائی اور غالباً تعارف ہوا، پھر ہم مل کے بیٹھے تھے، میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، کچھ سوالات بھی میں نے، میری عادت تھی مسائل یا کچھ پوچھتا علماء سے، تو یوں کچھ گفتگو ہوئی تھی، ایک تو یہ واقعہ ہوا، ایک واقعہ ہم دعوت اسلامی سے پہلے کی باتیں ہیں، ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہم اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس کرتے تھے، جلسہ کرتے تھے، ایک انجمن بنائی ہوئی تھی مرکز انجمن اشاعت الاسلام دعوت اسلامی سے پہلے، تو اس جلسے میں حضرت تشریف لائے تھے اور بیان فرمایا تھا، اعلی حضرت کے شہدائی تھے، پکے عاشق اور پکے تھے برکاتی، اور برکاتی ہونا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیر خانہ، تو ہم لوگ قادری رضوی بھی ہیں برکاتی بھی ہیں، میں بھی برکاتی ہوں، جو اتاری ہیں وہ بھی ان مانو کر برکاتی بھی ہیں، کیونکہ اعلی حضرت کا پیر خانہ برکاتی ہے، ماریرا متحرہ سے یہ منسوب تھے، وہاں کی خلافت اجازت اور مطلب بہت ہی اچھے عالم تھے، باعمل عالم تھے اور سلجیوی شخصیت کے مالک تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کا مزار شریف جو ہے یہ حضرت سیدنا شاہ سخی سلطان عبد الوہاب جیلانی قدس سر و نورانی، یہ بھی پکا کلا میں ہی ہے مزار، زمزم نگر حیدرآباد پکا کلا، وہاں ان کا مزار شریف ہے، بارہ میں نے وہاں حاضری دی ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے، بہرحال میں ان کا وہ جو پروپر شاگرد جس کو بولتے ہیں نا کہ ان سے کتابیں پڑھی ہوں، کوئی تعلیم حاصل کی ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کاش میں ان کا شاگرد ہوتا لیکن میں اس کے لائق ہی نہیں تھا جب ان کا شاگرد بنتا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی حج کی قربانی کیا اپنے ملک ہی میں کر سکتے ہیں؟ حج کی قربانی یہ تمتو اور قران والے کرتے ہیں، حج کی قربانی، حج کے شکرانی قربانی، یہ اس کے لیے حرم کی حدود شرط ہے، حرم کے باہر کرے گا تو دم ہوگا، تو اس لیے وہ حدود حرم میں کی جائے گی، آج کل منا میں سنت ہے لیکن حدود حرم میں کہیں بھی کرے تو ہو جائے گی، تو منا کی سنت تو اب ادا نہیں ہو پاتی، جو سلوٹر ہاؤس وہاں بنا ہوا ہے وہ مزدلفہ میں ہے، لیکن وہ دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، اس سے وہاں قربانی ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل مساجد میں کرسیوں پر نماز بکثرت دیکھی جاتی ہے، تقریباً مساجد میں ایسا لگتا ہے کہ کرسیوں پر نماز اب لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ چند مدنی پھول عطا فرمائے کہ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں انہیں چند احتیاطیں ارشاد فرما دے کہ کیا کیا کرنی چاہیے. کرسی پر نماز کے احکام، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اور بڑا علمی رسالہ ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، جو کرسی پر پڑھتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، سالے کو جو کرسی پر نماز نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں, کہ کبھی ایسا تھکن ہو آپ بولو یار یہ کرسی رکھی ہوئی ہے نرم نرم, چلو یار بیٹھ جاتے ہیں مجبوری ہے تھک گیا ہوں, یہ اس طرح وہ تھکن اور مجبوریاں یہ اپنی خود ساختہ جو چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو اس میں کرسی پر نماز جائز نہیں ہوتی. فرض نماز وتر اور فرض وتر سنت فجر اور ہر واجب نماز ان کے لیے قیام شرط ہے, اور کرسی پہ نماز پڑھیں گے تو قیام کی شرط فوت ہو جائے گی, تو اس لیے ایسی نمازیں جن کا نام لیا وہ ہوں گی ہی نہیں اگر بلا عذر شرعی, اور جس کو شریعت نے عذر قرار دیا مجبوری قرار دی وہ ہے تھوڑا ٹف ہے. عام حالات میں یہ جو عذر بولتے ہیں نا یہ عذر ہوتا نہیں ہے, کرسیوں میں بیٹھ بیٹھ کے نمازیں پڑھ کر پر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, ایک تعداد شاید ہو ایسی. مزید آپ میں نے عرض تو صحیح کیا لیکن ایسا عذر اس وقت ویسے ہی شام کا وقت ہے رسالہ سامنے ہو نا تو پھر یہ رسالہ اس میں بہت مدنی پھول ہے. بابا یہ کس کو کافی سمجھے جو میں نے کہا کہ یہ بات باتیں بیٹھ جاتے ہیں نا کرسیوں پر وہ نہ بیٹھا کریں. اس کا بہتر بابا ایک میں مدنی پھول عرض کروں کہ جو بھی کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ مجھے کرسی پر نماز پڑھنی چاہیے اسے چاہیے کہ پہلے اس کو یہ رسالہ پڑھنا چاہیے اس کے بعد کرسی پر ہاتھ رکھے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کرسی پر نماز اس طرح پڑھ رہا ہو کہ اس کو نماز کرسی پر پڑھنے کی شرعاً اجازت ہی نہ ہو اور پھر اس کی نمازوں کا مسائل نہ ہو جائے. تو تمام کرسی پر نماز پڑھنے والے جو بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں بلکہ گھروں میں تو اب اسلامی بھائی نے بھی کرسیوں پر نماز دیکھا دیکھی پتا چلا ہے کہ ٹھیک ٹھاک شروع ہو گیا ہے, تو یہ رسالہ اب کوشش کریں کہ یہ رسالہ پڑھ لیں اور اس رسالے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لیں کہ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیس بک پر سوال آیا ہے, اگر کسی نے سجدہ سہو کے بعد پھر دوبارہ سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ بات تو ہوئی تھی اپنی. اچھا میں ایک بار سجدہ سہو کر لیا اور اب دوبارہ سجدہ سہو کیا تحیات پڑھنے کے بعد, یہ نہیں اچھا سجدہ سہو سے پہلے تو تحیات پڑھنی ہوتی ہے نا, اب ایک بار تحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیا واجب تھا اگر اور واجب ادا کر لیا اب دوبارہ سجدہ سہو کیا تو زائد فعل کہیں گے کیا کہیں گے اس کو لا ادری معلوم نہیں جواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال آیا ہے کہ ایمان پر موت کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ایمان پر موت حاصل ہو اللہ کرے ہو جائے تو اس کے لیے تو آدمی دعا کرے دل جلائے فکر کرے. اب آپ کے پاس 10-20 روپے ہوں گے تو آپ کسی عام جیب میں ہو سکتا ہے رکھ دیں گے, بڑی نوٹیں ہوں گی تو کہیں ایسی جیب میں چھپا کے رکھیں گے, پھر اگر اس سے بڑی رقم ہوئی تو گھر میں رکھیں گے, اس سے بڑی ہوئی تو بینک میں رکھیں گے, اس سے بڑی ہوئی تو لوکر میں رکھیں گے. تو اب یہ کہ دنیاوی دولت سنبھالنے کے لیے جیسی اس دولت کی اہمیت ویسی اس کی حفاظت کا بندوبست. تو ایمان جو ہے یہ کائنات کی ہر دولت سے بڑا ہے, ہر نعمت سے بڑا ہے, تو اب اس کی حفاظت کے لیے کیسا لوکر ہونا چاہیے؟ تو اب اس کی حفاظت کی پرواہ ہی نہیں ہے, بالکل پرواہ نہیں ہے. بری صحبت سے ایمان برباد ہوتا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. بری صحبتیں ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. جہاں کام کا جب فارغ ہوئے فون کیا آ رہا ہوں جا رہا ہوں, یہ پہنچے گپے مارنے شروع کیے, غیبتیں شروع کی, میوزک لگا لیا, ڈانس جگا لیا, یہ ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں, دہشت گردیوں کی باتیں, بے ضرورت بالکل بربادی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی علماء کو ادب پہ لیتے ہیں، کبھی سیاسی لیڈر کو ادب پہ لیتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کی خبر لیتے ہیں، تو کبھی کچھ یعنی کہ مطلب بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان پر مرنا کیا ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہے. تو اب جس کو پرواہ نہیں ہے ایمان کی، سوچ ہی نہیں ہے ایمان پر خاتمہ ہونا بھی کوئی یعنی کہ کچھ کوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم اگر پیسوں کی پرواہ نہیں کریں گے اور یوں لے کر نوٹوں کی گڈی آپ جا رہے ہوں گے، تو جو چور لٹیرا نہیں ہوگا اس کا بھی من ہو جائے گا کہ ارے ہزار ہزار کی گڈی ہے، یوں ہاتھ مارے گا اور ریس ہو جائے گا، لاگ جائے گا. تو جب یہ ہزار کی گڈی ہے بالکل کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، یہ ٹھیکرا ہے ٹھیکرا، ہاں مرنے کے بعد یہ کہ کیا ویلیو ہے، سونے کی اینٹ بھی ہاتھ میں تو کوئی ویلیو نہیں ہے، ایمان کی ویلیو ہے. اصل قیمتی شے تو ایمان ہے جس کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. تو پھر علماء فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں ایمان کی بربادی کی فکر نہیں ہوگی، علماء فرماتے ہیں کہ مرتے وقت خطرہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس سے لے لیا جائے. تو کتنا خطرناک معاملہ ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے پرواہ نہیں ہے، غیر مسلموں کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے پرواہ نہیں ہے، سب کی ہاں میں ہاں کرنے کا ذہن ہے، وہ کفریات بکرا ہے اور آپ یہ منڈی ہلا رہے ہیں صحیح کہتے ہو، درست فرمایا، بجا فرمایا، کیا بجا فرمایا، کفریات بکرا آپ بول دو بجا فرمایا، صحیح فرمایا، یا خالی ساری لا رہے ہیں، یہ ایسا مطلب بھی ارے کیا کیا ہوتا ہوگا ان صحبتوں میں. تو عوام کی گفتگو یقین مانے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ میں اپنی نیچر آج کی نہیں، میں برسوں پرانی نیچر بتا رہا ہوں، یہ عوام جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا ان میں بیٹھنے کی میری ہمت نہیں ہوتی تھی، یہ جس طرح کی یا تو گناہ پر ہی گفتگو کرتے یا بے جا تنقیدیں مسلمانوں پر، کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی علماء پر. ایک کو جانتا ہوں بوڑھے کو، وہ ایسا مجھے ٹکرتا تھا، وہ دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، بول نہیں پاتا تھا برابر، لیکن بیچارہ آپ تو زندہ ہو اس کا کوئی تصور مجھے تو نہیں ہو رہا، اب بولنا شروع کر دیتا، یہ عالم سارے ظالم ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور کیا کیا بولتا تھا. میں ایسا بور ہوتا تھا کہ میں کروں کیا یار، یہ بھی دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں جب وہ ہم گاؤں گلی میں رہتے تھے، بہت یہ ٹرین کے تصور بھی نہیں تھا پیدا ہونے کا، ہاں میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کہ میں، چونکہ مجھے علماء اہل سنت سے رغبت تھی، آنا جانا تھا، صحبت تھی، اور الحمدللہ سنیت کا شور، بلکہ میں پکا سنی تھا اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے، اعلی حضرت کا ماننے والا تھا اللہ کی رحمت سے. تو مجھے یہ باتیں ایسا میں بور ہوتا تھا کہ میں جان کیسے چھڑاؤں، ہمت بھی نہیں تھی ہوتی تھی کہ میں اس کے زبان کھینچ لوں کہ اب یار مرنے والا ہے، کیوں بک بک کرتا ہے، ایسا بولتا ہے عالم ظالم ہے. اچھا پھر یہ کہ ایک نہیں سارے عالم ظالم ہیں، معاذ اللہ، یعنی کتنی بری بات ہے. سب سے بڑا عالم کون ہے پتا ہے؟ حقیقت میں سب سے بڑا عالم اللہ، اللہ کی صفت ہے عالم، اور اللہ کی عطا سے مخلوق میں سب سے بڑے عالم میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر نبی عالم، ہر ولی عالم، اب یہ نعوذ باللہ سارے عالم، معاذ اللہ، خیر اس کا یہ تصور نہیں ہوتا ہوگا، اس جاہل کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اللہ کو بھی عالم بول سکتے ہیں اور رسول بھی عالم ہوتا ہے، کچھ پتا ہی نہیں ہوگا، وہ بکواس کی عادت. تو یوں مطلب ہے بہت برا ماحول ہے. تو میں بڑے بوڑھوں کی مطلب یعنی کہ بیٹھک میں بہت کتراتا تھا، ان کی باتیں میری سمجھ میں آتی نہیں تھی، کیا یہ بےچارے بولتے ہوتے تھے. اور اس میں آپ کو بھی سمجھنے کا بہت کچھ ہے کہ یہ عوام ہے عوام، اور شاید اسی وجہ سے کسی نے یہ وہ مقولہ بنایا ہوگا، محاورہ ہے، العوام کل انعام، نے عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، چار پاؤں والے جانوروں کی طرح، یہ جنرل ہے، کسی فرد کو نہیں، عوام میں نیک بندے بھی ہوتے ہیں، صالحین بھی ہوتے ہیں، خوف خدا سے رونے والے بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے برے مکس ہوتے ہیں, لیکن اکثریت جو ہے نا اس وقت ایسی ہے نہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے. اپنا ایمان بچا کر وہاں سے اٹھنا بڑا دشوار ہو جائے گا, اللہ نہ کرے ایسی صحبت مل گئی تو. یہ بہت بک بک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اور ایک مطلب میں جو یہ واقعہ نقش ہو گیا میرے ذہن میں, میں ایک مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک بوڑھا 80 سال کا بوڑھا, جو عمر بھی مجھے پتا ہے, 80 سال کا بوڑھا تھا. ان دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو اندھیر ہوتا, اندھیرا آتا مگر بارش نہ ہوتی. تو ایک بار اندھیرا ہوا اور ہم کھڑے تھے, وہ بوڑھا بھی کھڑا تھا قریب مسجد سے نکل کر, نماز کا بہت بڑا نشان تھا اس کی پیشانی پر, تھا شیوڈ لیکن پکا نمازی. تو وہ اس نے جب دیکھا نا یہ اندھیرا ہوا, اور روز اندھیرا ہوتا تھا اور آتا تھا جاتا تھا, تو اس نے بول دیا بڈھے نے, معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشد. دیکھو تو, ان ہماری زبان میں بولا غالباً میمنی میں, کہ دیکھو تو اللہ تعالی, یعنی یہ تو عام تو میاں بولتے ہیں لوگ, میاں نہیں بولنا چاہیے, اللہ میاں بولنا منع ہے. میاں کے ایک معنی شوہر بھی ہوتے ہیں, میاں بیوی. تو یہ لفظ اللہ کی شاہ نشان نہیں ہے, اللہ پاک بولے, اللہ تعالی بولے. تو بہرحال میں اللہ پاک بولوں گا کہ دیکھو تو, دیکھو تو اللہ پاک کتنا ستاتا ہے. اب میں تو سمجھ گیا کہ یہ مرتد ہو گیا, اس نے تو بالکل اللہ تعالی کو ظالم بول دیا. اللہ ستانے سے پاک ظلم کرتا ہی نہیں, وہ تو تصور ہی نہیں ہے اس کا. تو یہ اب مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو بولوں کہ یہ آپ نے کیا بول دیا, توبہ کرے کلمہ پڑھے. میری جرت نہیں ہوئی, جوانی تھی میری, لیکن علماء کی صحبت کی برکت سے یہ دو چار باتیں مجھے سمجھ آ جاتی تھی. وہ امام جو تھا وہ بھی عالم نہیں تھا, وہ بیچارہ اتنا بولا, نہیں نہیں ایسی بات نہیں کرو, ایسی بات نہیں کرو, یوں بولا اس نے. بات آئی گئی ہوگی اور میں اس بڈھے کے خلاف ہو گیا, لیکن میں کس کو بولتا, میں بس اسے کترا گیا. میں اس کو افسوس, میں اس کو اصلاح نہیں کر پایا. اب تو اس کے تصور نہیں کہ وہ زندہ ہو, اللہ ایمان سلامت رکھے. ہو سکتا ہے کسی نے سمجھا دیا ہو, اسی امام نے بعد میں سمجھا کر توبہ کروا دی ہو, تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن میرے سامنے تو وہ مرتد ہو گیا تھا, نماز کا بہت بڑا داغ تھا. تو پتا چلا کہ پیشانی پر نماز کا داغ ہونا یہ کوئی جنتی ہونے کی سند نہیں ہے, بھلے جس کے بھی ہو. میرے بھی ہے داغ, ٹھیک ہے, لیکن میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں, برے خاتمے سے میں الحمدللہ بہت ڈرتا ہوں, بہت ڈرتا ہوں کہیں میرا ایمان نہ نکال لیا جائے. اور یہ ایمان کے خاتمے کی تمنا کرنا, اس کے لیے بے قرار ہونا, برے خاتمے کے خوف سے ڈرنا, یہ بھی عبادت ہے. اور یہ ہم سب کو کرنی چاہیے, اس پر سوچنا چاہیے کہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو میرا بنے گا کیا. امام زہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے القبائر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. لکھا تو ہے جی, میں نے پورا چیپٹر ہے اس کا. جی ہاں, اللہ تعالی خفیہ تدبیر, یہ پورا موضوع ہے اس میں, القبائر میں انہوں نے لکھا ہے. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کیا, اس کے معنی کیا, یہ بھی نہیں سمجھیں گے, عوام نہیں سمجھیں گے. خفیہ مانے پوشیدہ. اب پوشیدہ مانے کیا, چھپا ہوا. انہیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر, اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی نے میرے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے اس کی, میرے بارے میں اس کے علم میں کیا ہے. اس کے علم میں ہونا یہ ہم کو مجبور نہیں کیا ہے, اس کے علم میں ہے. اس کے علم میں ہمارا کیا حال ہے وہ ہم نہیں جانتے, کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہمارے بارے میں کیا تے ہے, یہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. تو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر جو ہے اس کو ہم نہیں جانتے. خفیہ تدبیر دونوں صورتوں میں ہوتی ہے, اچھے یعنی کہ ہمارے بارے میں بھلائی میں بھی ہے, اور وہی برا خاتمہ, عذاب یا دنیاوی کوئی بڑی آزمائشیں تکلیفیں بھی آتی ہیں جو بھی ہو, تو خفیہ تدبیر ایک جامع لفظ ہے. خفیہ تدبیر عربی میں آیت میں اس کے لیے لفظ مکر آیا ہے, لیکن اردو میں مکر بولنے میں وہی مطلب ہمارے یہاں مکر دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ انہوں نے مکر کیا, ان کے جو ان کی امت تھی جو نافرمان امت تھی اس نے مکر کیا یا دھوکہ کیا, یہاں مراد تو انہوں نے دھوکہ دیا, ان کو دھوکہ کیا. وہ مکر اللہ, اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی ان کو ہلاک کرنے کی. جس نے مکر کیا اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ سمجھا میں تو بس اب کامیاب ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہلاک کی خفیہ تدبیر کی, کیونکہ مکر کے معنی میں جو دھوکہ ہے نا یہ ذرا عیب کے معنی میں, اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی ان کے ہلاک کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالی بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت جس میں خفیہ تدبیر کا ذکر ہے, فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کی خفیہ تدبیر سے گھاٹے والے ہی خسارے والے ہی امن میں ہوتے ہیں, جن کے متقی پرہیزگار ہیں وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں. یہ اور آیت ہے, اس سے ایک ہمیں چند ایک اسباق جو اب تک کی جو گفتگو امیل سنت نے فرمائی ہے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اول یہ کہ ہمیں ایسی صحبت سے بچنا ہے جس صحبت میں رہ کر ہمیں اس طرح بے باکی کا سامنا کرنا پڑے, اور ظاہر ہے کہ اکثر صحبتوں ہی نہیں رہی اور ذرائع بہت ہیں, اس میں سوشل میڈیا سر فہرست ہے کہ جس کے ذریعے ہم تک جو چاہے اپنی بات لے کر آ سکتا ہے اور ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی مدنی سوچ ہونی چاہیے. تو سب امیل سنت نے مکر کے حوالے سے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی, اور جس کو آج کے دور میں تھوڑی بہت عربی آتی ہے, کوئی عربی کورس کر لیتا ہے, کوئی عربی سیکھ لیتا ہے اور عربی کے معنی پڑھنا سمجھ لیتا ہے, تو وہ قرآن کا ترجمہ کرنے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے طور پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں, جبکہ اس کے لیے بہت سارے علوم دینیہ کا ہونا بے حد ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کون سا لفظ کہہ سکتے ہیں کون سا لفظ نہیں کہہ سکتے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کون سا لفظ کہہ سکتے کون سا لفظ نہیں کہہ سکتے, اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے. لہذا صرف عاشقان رسول کی صحبت میں ہی ہمیں وقت گزارنا چاہیے اور انہی علماء کرام کے مدنی پھول ہمیں سننے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, یہ جو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں سلام اور لاکھوں درود بھیجتے ہیں, جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, کیا اس طرح پڑھنے سے واقعی لاکھوں سلام اور لاکھوں درود کا ثواب ملتا ہے؟ وارائے کرم رہنمائی فرما دیں. فتاوہ مرکز تربیت افتا جلد 2 پیج نمبر 349-351 فقیہ ملت اکیڈمی الہند کے حوالے سے ہے. جی ہاں, اس طرح پڑھنے سے واقعی لاکھوں سلام اور لاکھوں درود کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی مدظل اللہ العالی کے ایک مصدقہ فتوے میں ہے, محض ایک بار مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود کہنے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام اور کروڑوں درود پہنچ جاتے ہیں. پھر یہ تو ہوا جو حوالہ دیا وہ پورا ہوا. آگے در المنصور آگے علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ الدر المنصور من زواد ہے جی الدر المندود میں تحریر فرماتے ہیں, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا میں کل وروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. امام ابن بشکوال رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ 50 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا اگر کوئی یوں کہے اللہم صلی علی محمد 50 مرہ یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 50 مرتبہ درود بھیج تو انشاءاللہ عزوجل یہ 50 مرتبہ کے لیے کافی ہوگا. اور اگر ایک ایک کر کے 50 مرتبہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بطور دلیل ایک حدیث پاک پیش کرنے کے بعد علامہ حیتمی علیہ رحمت اللہ القوی مزید فرماتے ہیں, یہ حدیث پاک اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس نے یوں کہا اللہم صلی علی محمد 1000 مرہ یا یوں کہا اللہم صلی علی محمد عدد خلق عدد خلوقی کا اللہم صلی علی محمد عدد خلقی کا یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیج یا اپنی مخلوق کے برابر درود بھیج تو اس کے نامہ اعمال میں اس ایک جملے کے بدلے میں 1000 درود پاک یا تمام مخلوق کے برابر درود پاک لکھے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے, بعض لوگ سجدے میں جا کر دعا مانگتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں دعائیں زیادہ مانگو. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی رب عز و جل تو ہم سے ہر وقت قریب ہے, ہم اس سے دور رہتے ہیں, البتہ سجدے کی حالت میں ہمیں اس سے خصوصی قرب یعنی خصوصی نزدیکی حاصل ہوتی ہے, لہذا اس قرب یعنی نزدیکی اور قریب ہونے کو غنیمت سمجھ کر جو مانگ سکیں مانگ لیں. بعض لوگ سجدے میں گر کر دعائیں مانگتے ہیں یعنی دعا کے لیے سجدہ کرتے ہیں, ان کا ماخذ یہ حدیث ہے یعنی ان کا یہ اس حدیث کے مطابق عمل ہے. مرآت جلد 2 پیج نمبر 82-83. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں فرض نمازوں میں تو نہیں مانگنی دعائیں, نفلوں میں, نفل میں مانگنی ہے. نفل میں بھی اور وہ بھی عربی میں, اور وہ بھی وہ کہ جس کا سوال بندوں سے نہ ہوتا ہو, اللہ تبارک اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہو. نفل میں دعا مانگنی ہے صرف فرضوں میں نہیں, اور دعا عربی میں مانگنی ہے اور اللہ سے مانگنی ہے, کہیں بھی اس میں بندوں سے سوال نہ کیا گیا ہو. نارملی ہمارے نماز میں اس طرح سجدے میں جا کر دعا کرنے کا اتنا رجحان نہیں ہوتا. جیسے کہ نارملی طور پر بیٹھے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں, وہ یوں کرتے ہیں سجدہ, یوں بھی کر رہے ہیں اور پہلے آسمان کی طرف ہوتی ہیں. اب یہ دعا کا ایک انداز ہے اور اس میں بھی یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ سجدے میں بندہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو وہ اس طرح سجدے کی اپنی کیفیت بناتے ہیں, ہاتھ آسمانوں کی طرف, ہتھیلی آسمان کی طرف رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو یہ نماز میں نہیں ہوتے, نماز کے باہر ہوتے ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ بہار شریعت میں سجدے بے سبب کا تذکرہ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیفیات لکھی ہیں کہ کس انداز میں دعا مانگنی ہے ان کے والد گرامی نے, تو اس میں یہ تیسری صورت لکھی ہے سجدے کی, تو اس میں یہ فرمایا کہ سجدہ کی دعا کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے, تو اس کا شکر ادا کرنے کی نیت سے وہ اس کیفیت کو بنا لیں سجدے والی. اب اس میں وہ سجدہ ہوتا ہے اگرچہ ہمارے یہاں ہاتھ میں رکھ لیے جاتے ہیں, لیکن وہ سجدے میں تو ہاتھ اسی طرح ہوتے ہیں یوں, تو یہ اس نیت سے جا کے, تو اسی حدیث کے مطابق فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک حیثیت ہے, ایک کیفیت ہے, ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی دعا مانگے گا تو اچھا ہے. ہتھیلیوں کا تذکرہ نہیں ہے نا, چتی یا بٹھی, چتی یا پٹ, چتی اس کو بولتے ہیں, پٹ اس کو بولتے ہیں. بندہ جیسے یہ چت لیٹتا ہے, چت عام طور پہ پتا ہوتا ہے, پٹ سنا ہوتا ہے, لیکن پٹ کے مانے گا الٹا, الٹا ہو گیا تو یہ پٹ ہو گیا, اور پھر سیدھا ہو گیا تو چت ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد آصف ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں, سبزی منڈی سے. حضرت مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عورتوں کا بھی بیعت لینا ضروری ہے یا ان کا بھی مرید بننا ضروری ہوتا ہے؟ تو برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرما دی. میرا نام رئیس احمد ہے, میں مولاسا گجرات ہند سے بول رہا ہوں. میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام محمد اور پکارنے کے لیے علی رضا رکھا گیا ہے. اسے میں چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت اپنا مرید بنا لے. اچھا, پہلا سوال تو یہ کہ عورت کے لیے کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ تو ضروری تو مرد کے لیے بھی نہیں ہے, کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کسی کا مرید نہیں بنتا تو گناہگار نہیں ہوگا. مرید بننا چاہیے کہ ایک بزرگوں کا طریقہ چلا رہا ہے, اس کے فیوز و برکات کافی ملتے ہیں سلسلے کے, اور بہت فوائد ہیں اس کے. لیکن اگر کوئی نہیں بنتا تو گناہگار نہ ہوگا. تو علی رضا ہند کو بیعت میں نے سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ میں ان کو داخل کر لیا. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اس ٹائم ہر مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جو ماہ رمضان اعتکاف, آخری عشر اعتکاف, بعض مختلف ممالک اور کئی شہروں سے آنے والے عاشقان رسول و دیگر عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. اچھا, پہلے تو وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ کروڑوں درود اور لاکھوں سلام, وہ اس پر پہلے بھی سوال جواب ہو چکا ہے, تو اس پر میں نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ آج جو بیان کیا اس سے الٹ تھا. آپ تھے اس پر میں نے وہ بیان الٹ تھا میرا, معلومات کی کمی کی وجہ سے. اس وقت یہ میرے کو معلومات نہیں تھی, تو تو پھر ایک عیسائی بھائی نے میری توجہ دلائی تھی, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے سب لکھا ہوا ملے نا, ایسا نہ پھر غلطی ہو جائے, پھر گڑبڑ ہو جائے, تو کچھ پروف ملے نا تو پھر بیان کرنا مناسب ہوتا ہے. تو انہوں نے میری رہنمائی فرمائی, اللہ ان کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں, وہ غلط تھا, اب آج جو بیان ہوا وہ درست تھا. اب مہربانی کر کے مدنی چینل والے اس کو ڈھونڈے. اے رمضان شریف ویک کی بات ہے, رمضان میں شاید ہوا ہے, اور شاید ہو سکتا عصر میں ہی ہوا ہو, تو یہ ڈھونڈنا پڑے گا انشاءاللہ ڈھونڈ کے اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے. اس کی جگہ یہ لے جائیے, یا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی میں کنٹینیو چل جائے گا مدنی مذاکرے میں. وہ وہاں سے انشاءاللہ رحمان ایڈٹ کر دیں گے, تو یہ یہاں پر باقی رہے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضاویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ وعلى آلک صحابک یا نور اللہ. ایک تعداد ہوتی ہے جو یہ ذہن رکھتی ہے کہ میں مستجاب و دعوات بن جاؤں, یعنی میری دعائیں قبول ہوتی رہیں, تو کیا یہ تمنا رکھنا درست ہے؟ اور اگر یہ تمنا درست ہے تو اس کو, اس تمنا پوری ہو اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ یہ تمنا رکھنا تو اچھا ہے, مستجاب و دعوات ہو جاؤں, میری دعائیں قبول ہوا کریں, اور اس کے لیے حلال روزی یہ بہت ضروری ہے. رزق حرام دعا میں بہت بڑی, بلکہ سب سے بڑی اگر کہیں تو بھی شاید غلط نہ ہو, رکاوٹ ہے. اور آج کل جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہو سکتا ہے اس میں یہ بہت بڑا عنصر عنصر ہو کے روزی کمانا آتا ہی نہیں ہے نا. لوگ سمجھتے کہ میں نے وہ حلال کمایا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرام ہو چکا ہو, تو سود میں پڑ چکا ہو تو پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ سود خالی یہ تھوڑی جو بینک سے ملتا ہے, سود کی بہت ساری صورتیں. تو اس لیے جو تاجر ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس کے ضروری احکام سیکھے. جو خریدار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خریداری کے فرض احکام سیکھے, اور یہ آج کل کوئی لاکھوں میں جانتا ہو تو جانتا ہو. تو بہرحال یہ کہ پھر یہ کہ اللہ تعالی کی نافرمانی یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ. اب جو ہم کو کوئی اپنا دوست کہے کہ یار مجھے ذرا 100 روپے کی ضرورت ہے, تو ہم بولے یار تھوڑا ہاتھ تنگ ہے, یار آج تو چائے پینے آپ سے, وہ یار ویسے میں کڑکا لگا پڑا ہوں آج تو تم سے پیوں گا. جب بھی کوئی وہ چیز مانگے نا اپنے اس کو ٹالتے رہے. تو جو ٹالتا رہا اب اس کو ضرور پڑی اسی دوست سے, تو پہلے تو یہ شرمائے گا کہ یار میں مانگوں گا کس کیسے, میں جب بھی اس نے بولا 100 روپے چاہیے تو آٹی مار دی, چائے پینی ہے تو آٹی مار دی, بوتل پینی ہے تم سے تو آٹی مار دی, اس کو آٹی مار دی اور ٹال دیا. اب مجھے اس سے ضرورت پڑ گئی ہے, اب اول تو مانگتے ہی ہمت نہیں ہوگی کہ میں مانگوں گا کیسے, تو تم نہ بول دے گا کہ مطلب بڑھا دے رہا تو آیا, میں نے جب بولا تو مجھے تو نے ایک ٹکا بھی نہیں دیا کبھی. اچھا پھر بھی اگر یہ مجبوری کا مارا مانگے گا اس سے, تو وہ جو ہے جس سے مانگا وہ اگر نہ بول دے گا تو اس کو یہ برا بھی نہیں لگے گا کہ یار میں نے اس کی کون سی مانی جو میری مانے گا. یہ مثال اس میں ہے فضائل دعا میں اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب میں, یہ میں نے شارٹ کر کے آپ کو بتائیے تفصیل سے مثال دی ہے اس کی. تو اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے اللہ تعالی کی کتنی باتیں جو ہیں وہ عملی طور پر مانی ہیں. اول درجے کے نافرمان ہیں ہم لوگ, گناہ کرتے ہوئے بالکل دل لرستا بھی نہیں ہے, نافرمانی کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی, اور آپ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا, مجھے تو مستجاب الدعوات بننا ہے, میری ہر دعا قبول ہوئے, میں ہر بات ٹالتا رہوں مگر میری ہر دعا قبول ہونی چاہیے, یہ کیسے؟ تو اس لیے جس کو مستجاب الدعوات بننا ہے حلال روزی کھائے, حرام سے جان چھڑائے, گناہوں سے پیچھا چھڑائے, سب کی توبہ کرے, کوئی گناہ کتنا ہی چھوٹا اس کے بالکل قریب بھی نہ پٹکے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب یہ آگے بڑھے گا نا پھر انشاءاللہ قبولیت کا میدان بھی ملے گا اس کو, اور دعا بھی قبول ہوا کرے گی, مستجاب الدعوات بن جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے یہ جو بھی ارشاد فرمایا نا, تو کہ ہمیں اللہ تعالی کی فرما برداری کرنی چاہیے, اس کا حکم ماننا چاہیے, تو قرآن کریم میں جس مقام پر دعا کے لیے بڑے خوبصورت ایک ارشاد ہے وہاں بھی یہ ہے کہ اس میں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. تو میں آپ ہی ساتھ سرچ کروں گا کہ اس کو پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور محبوب, اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں, دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے. تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لیں کہ کہیں راہ پائیں. اللہ اکبر. یہ تو عام, ویسے عام لوگ بھی نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں, تو یہ کانسیپٹ تو ہے عوام میں کہ یار ہم گناہگار ہیں, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے. یہ تو عام تصور ہے, امام صاحب سے بولیں گے, علماء سے بولتے ہیں, مشائخ سے, خطیب صاحب سے, کوئی بھی نیک بندہ نمازی بندہ نظر آتا ہے تو لوگ بولتے میرا بچہ بھی مر گیا دعا کر دینا تھا. یہ عام ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے, بولنا چاہیے, کوئی حرج نہیں اس میں, وہ خود بھی نیک بننا چاہیے. پھر بھی نیکوں سے دعا کروانی چاہیے, اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا چاہیے ورنہ بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی. اپنے آپ کو ہمیشہ, ہمارے بزرگوں نے گناہگار ہی تصور کیا ہے اور کہا ہے ہم گناہگار ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم گناہگار ہیں. ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں. بزرگوں میں تو ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن دازی کے نام سفر مدینہ کے لیے, یہ جن کا نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچے. راشد علی ولد عالمگیر, راشد علی ولد عالمگیر, راشد علی ولد عالمگیر, ندیم ولد محمد سدنوتی کشمیر, ندیم ولد محمد سدنوتی کشمیر, ندیم ولد محمد سدنوتی کشمیر, آصف علی ولد محمد اشرف نواب شاہ, آصف علی ولد محمد اشرف نواب شاہ, آصف علی ولد محمد اشرف نواب شاہ, محمد حسین ولد ابو الحسن باب المدینہ کراچی, محمد حسین ولد ابو الحسن باب المدینہ, محمد حسین ولد ابو الحسن باب المدینہ. صلو علی الحبیب. آج 28ویں روزے کا بھی اب ٹائم پورا ہونے لگا ہے, آنے والی رات 29ویں شب ہے. یہ فیضان رمضان میں لیلۃ القدر کا جو باب ہے اس میں حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمت اللہ الولی, جو کہ شاذلیہ سلسلے کے پیشوا ہیں, قادری ہوتے قادریہ شاذلیہ, جیسے ہم لوگ ہیں قادریہ رضویہ, یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں اور صدیوں پرانے بزرگ ہیں. عرب دنیا میں ان کے مرید کافی ہوتے ہیں, شاذلی قادری شاذلی. تو انہوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے, کہ میں نے جب سے بالغ ہوا ہوں تو تب سے فلاں دن روزہ پہلا ہوا تو فلاں دن میں نے لیلۃ القدر پائی. تو اس میں انہوں نے اپنا تجربہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب کبھی اتوار کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے 29ویں شب میں لیلۃ القدر کو پایا. تو ان کے تجربے کے مطابق آنے والی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے اور رمضان کی شاید آخری رات ہو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.